Trečias apaštalų tikėjimo išpažinimo skyrius, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Skyriaus turinys. Tačiau Jėzus Kristus yra ne tik tai tikrasis Dievas, bet drauge ir tikrasis žmogus. Trečiame apaštalų tikėjimo išpažinimo skyriuje mokoma, kad Dievas Sūnus veikiant šventai dvasiai įsikūnijo skaisčiausioje mergelėje Marijoje ir tapo žmogumi, vadinasi priėmė mūsų kūną ir sielą. Įsikūnijimo paslaptis. Pirma, įsikūnijimo sąvoka. Tapdamas žmogumi, antrasis švenčiausios trejybės asmuo, Dievas Sūnus anaip tol nepaliovė būti Dievu. Jėzus Kristus yra tikrasis Dievas ir tikrasis žmogus. Dievas nuo amžių, žmogus nuo įsikūnijimo valandos. Tai ir sudaro įsikūnijimo paslaptį. Kai Viešpas Jėzus sako, aš ir tėvas esame viena, arba anksčiau, negu buvo Abraomas, aš esu, tai jis kalba apie save kaip apie Dievą. O kai sako, tėvas didesnis už mane, arba vadina save žmogaus sūnumi, tai kalba apie save kaip apie žmogų. Antra, vienas asmuo, dvi prigimtys. Jėzuje Kristuje yra vienas dieviškasis asmuo, bet dvi prigimtys, dieviškoji ir žmogiškoji. Nes antrasis švenčiausios trejybės asmuo, Dievas Sūnus, priėmė žmogaus prigimtį ir neatidalomai sujungė ją su savo dieviškoju asmeniu. Dėl to tas pats Dievas Sūnus savo žmogiškąją prigimtimi yra tikras žmogus, kaip savo dieviškąją prigimtimi tikras Dievas. Trečio, vienas asmuo. Kad Jėzuje Kristuje yra vienas asmuo, aiškiai sako šventas raštas. A. Priskirdamas Jėzui ir dieviškus, ir žmogiškus dalykus. Juk ne kas kitas, o Jėzus Kristus, kuris yra apie save pasakęs. Aš ir tėvas esame vienas, kurį apaštalai vadina Dievu, palaimintu per amžius, žodžiu, kuris nuo amžių buvo pas Dievą ir kuris yra Dievas, atėjus laiko pilnybei, įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų, tapo antruoju Adomu, ir savo gyvenimo kančia bei mirtimi žemėje pasireiškia kaip tikriausias žmogus. B. Jėzui kaip žmogui priskirdamas Dievo savybės ir kaip Dievui žmogaus savybės. Niekas neužengė į dangų, kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus, žmogaus sūnus, kuris yra danguje, kalbėjo Jėzus apie save. Taip pat dar neturėdamas 50 metų amžiaus, jis apie save sakė, anksčiau negu buvo Abraomas, aš esu. Ir panašiai. Kita vertus, Paulius yra pasakęs, iš izraelitų kūnų yra kilęs Kristus, kuris yra Dievas. Palaimintas per amžius. Jei jie šio pasaulio kunigaikščiai nebūtų pažinę, niekados nebūtų garbės Viešpaties prikalę ant kryžiaus. Ir taip toliau. Todėl, kai 500 pradžioje Konstantinopolio patriarchas Nestorijus ėmė mokyti, kad Kristuje yra du asmenys, dieviškas ir žmogiškas, visuotinis bažnyčios susirinkimas įvykęs Efeze 431 metais, griežtai pasmerkė tą jo prasimanimą, pareikšdamas, kad Kristus yra vienas, Dievas ir žmogus drauge. Nestorijos klaidos pasmerkimą netrukus pakartojo kitas visuotinis bažnyčios susirinkimas, įvykęs Chalkedone 451 metais, pabrėždamas, kad Kristus yra ne du, bet vienas asmuo. Ketvirta, dvi prigimtys. Jėzuje Kristuje yra ne viena prigimtis, bet dvi prigimtys. Dieviškoji ir žmogiškoji. Tas pats Dievas Sūnus, o žmogiškąją prigimtimi veikia kaip žmogus, dieviškąją kaip Dievas. Tai, ko ne iš kiekvienos evangelijų eilutės trykštanti tiesa. Plačiau to nenagrinėjant, pakanka tik prisiminti keletą pavyzdžių. Štai Viešpats Jėzus kaip žmogus sėdasi pavirsęs prie šulinio, ir prašo atėjusią pasisemti vandens moteriškę samarietę gerti. Bet kaip Dievas jis jai atskleidžia jos sielos paslaptis. Kaip žmogus nuvargęs užmiega laivę, kaip Dievas vienu savo žodžiu nutildo audrą ir sustabdo šniokščiančias bangas. Kaip žmogus pravirksta, gailėdamasis numirusio Lozoriaus, kaip Dievas prikelia jį iš numirusių. Kaip žmogus kenčia baisiausius skausmus ir numiršta ant kryžiaus, kaip Dievas prisikelia iš numirusių ir taip toliau. Todėl visuotinis bažnyčios susirinkimas įvykęs Chalcedone 451 metais, kaip klaidatikį pasmerkė Konstantinopolio vienuolyno viršininką Eutiechijų, kuris tvirtino, kad Jėzuje Kristuje yra viena prigimtis. Eutiechijaus klaida pasekusieji krikščionys vadinami monofizitais. Iš graikų kalbos žodžių monos, vienas ir fizis prigimtis. Penkta, dvi valios. Jėzuje Kristuje taip pat yra dvi valios, dieviškoji ir žmogiškoji, nes valia priklauso prigimčiai. Tačiau jo žmogiškoje valia yra kuo tobuliausiai pasidavusi dieviškajai. Kad viešpatyje Jėzuje yra dvi atskiros valios, aiškiai matyti iš jo maldos alyvų kalne. Tėve, kalbėjo jis tada, jei nori, atimk šitą taurę šalin nuo manęs, tačiau tebūnie ne mano valia, bet tavo. Kaip matome, viešpats Jėzus atsisakė nuo to, ko jo valia norėjo, ir pavedė ją dangiškojo tėvų valiai. Dieviškoji jo valia yra ta pati kaip Dievo tėvų. Bet jis turi dar ir kitą valią, žmogiškąją, kuri bijojo kentėjimų ir kurią jis palinkė dieviškai valiai. Todėl, kai 7 šimtmetyje atsirado paskelbiančių, kad Jėzuje Kristuje yra tik viena valia, jie buvo popiežių ir 688 metais Konstantinopolyje įvykusio visuotinio bažnyčio susirinkimo pasmerkti. Jie vadinami monoteletais, iš graikų kalbos žodžio monos, vienas ir teleis norėti. Kad žmogiškoji viešpaties Jėzaus valia yra visiškai pasidavusi dieviškai, rodo alyvų kalne ištarti maldo žodžiai. Žmogiškoji jo prigimtis bijojo kentėjimų, purtėsi jų, norėjo, kad jų nebūtų. Todėl viešpats Jėzus ir kalbėjo, Tėve, atimk nuo manęs šalin šitą taurę. Tačiau, nežiūrint to, žmogiškoji valia anaip tol nemaištavo prieš dieviškąją, bet buvo jai visiškai nusilenkusi. Todėl jis savo maldos pradžioje pasakė, Tėve, jei nori, ir jos pabaigoje pareiškė, tebūnie ne mano valia, bet tavo. Šešta, išvados. Iš to, kad viešpatyje Jėzuje yra vienas asmuo, bet dvi prigimtys, eina šios išvados. A. Žmogaus prigimtis viešpatyje Jėzuje yra pasiekusi aukščiausią tobulumą, garbingumą ir šventumą, kokį tik kūrinys gali pasiekti. Juk iš tikro nėra įmanoma aukščiau iškelti kūrinio, kaip kad antrasis švenčiausios trejybės asmuo padarė su žmogaus prigimtimi, ją kuo glaudžiausiai sujungdamas su savimi. Čia kūrinio garbingumo paskutinė riba, toliau už jos nebėra kur eiti. Savaime suprantama, iš šito susijungimo kyla kuo didžiausias žmogiškosios prigimties tobulumas ir šventumas, kokį tik gali pasiekti kūrinys. Ta tobulumą ir šventumą viešpaties Jėzaus žmogiškoji prigimtis turėjo nuo pat pradžios. Taigi nuo tos akimirkos, kai ją priėmė antrasis švenčiausios trejybės asmuo. Bet čia nebuvo jos vystymusi. Jei šventajame rašte, sakoma, Jėzus augo išmintimi metais malonę pas Dievą ir pas žmonės, tai tuo tik pabrėžiama, kad bėgant metams viešpas Jėzus vis labiau atskleidė žmonėms tai, kas jame buvo aukščiausiame laipsnyje nuo pat pradžios. Mat priėmė žmogaus prigimtį, jis norėjo būti viskuo panašus į žmonės, todėl kaip žmonės, bėgant laikui, palengva vis tobulėja, taip ir jis pamažu vis labiau atidengė savo tobulumą. B. Viešpas Jėzus negalėjo ne tik nusidėti, bet ir turėti kokią nors kaltės dėmę. Kadangi veiksmus atlikinėja ne prigimtis, bet per prigimtį veikęs asmuo, tad viešpatyje Jėzuje veikia ne žmogus, o antrasis švenčiausios trejybės asmuo. Juk visiškai neįmanoma, kad Dievas turėtų kokią nors kaltę. Todėl viešpats Jėzus buvo be mažiausios nuodėmis. Be to, jo žmogiškoji prigimtis buvo kuo labiausiai pašvesta. Tad negalėjo jos tepti kokią nors kaltės dėmelį. Tai viešpačiu Jėzui ir kaip žmogui priklauso dieviška garbė. Savaime aišku, kad antrajam švenčiausios trejybės asmeniui, Dievui Sūnui, priklauso dieviška garbė. Bet viešpatie Jėzuje tas pats dieviškas asmuo yra ir kaip žmogus, kadangi jame antrasis švenčiausios trejybės asmuo užima žmogiškojo asmens vietą. Tad jam ir kaip žmogui priklauso dieviška garbė.